Kwiatkowski. Zapraszam na serwis. Polonia jest dla naszego kraju bardzo ważna, mówił o tym prezydent Andrzej Duda w wieczornym wywiadzie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępia wypowiedź rosyjskiego celebryty nawołującego do zabijania ambasadorów. TOPR ogłosił trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Prezydent Andrzej Duda mówił w TVP Info, że Polonia jest dla naszego kraju bardzo ważna. Ja bym chciał, żeby oni wrócili do Polski, ale to jest nierealne, podkreślał prezydent w TVP Info. Jutro, 2 maja, obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą. Chciałbym, aby zawsze była taka Polska, aby obywatele mieli wybór, czy chcą mieszkać w Polsce, czy poza jej granicami, mówił Andrzej Duda. Kiedyś przed 89 rokiem myśmy właściwie tej możliwości nie mieli, tak? Można było być albo w Polsce, albo czasem można było tą Polskę opuścić, czy wręcz z tej Polski wtedy za żelazną kurtyną w sowieckiej strefie wpływów uciec i mieszkać za granicą, żeby być wolnym człowiekiem. Dzisiaj wolnym człowiekiem jest się w Polsce, dzisiaj można sobie wybrać miejsce zamieszkania. Ja się osobiście tutaj najlepiej czuję, to jest moja ojczyzna i to jest moje miejsce, ale każdy ma prawo wybierać i na szczęście właśnie tak jest. Dzień Polonii i Polaków za granicą to święto około 20 milionów osób mieszkających poza granicami kraju i przyznających się do polskich korzeni. Jest uroczyście obchodzone we wszystkich środowiskach polonijnych na świecie. Święto nawiązuje do przedwojennej tradycji, zgodnie z którą 2 maja obchodzono Dzień Imigranta. Dzień Polonii i Polaków za granicą został ustanowiony w 2002 roku uchwałą Senatu w dowód uznania dla Polonii i Polaków za ich wielowiekowy dorobek i wkład w odzyskanie przez nasz kraj niepodległości. Jego celem jest umacnianie poczucia jedności wszystkich rodaków i pomocy w zachowaniu świadomości narodowej. Najliczniejsza grupa emigracji i osób polskiego pochodzenia żyje w Stanach Zjednoczonych, 10 milionów. Inne duże skupiska są w Brazylii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Polacy mieszkają też między innymi na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępia wypowiedź rosyjskiego celebryty, byłego komisarza zajmującego się sprawami dzieci w Rosji, Pawła Stachowa, dowodzącą, że dopuszczalne jest zabójstwo ambasadora RP. Resort wezwał Rosję do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim dyplomatom, mówi rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępia wypowiedź Pawła Stachowa w programie Władimira Sołowiowa, nawołującą wprost do odwetu na polskim dyplomacie, na ambasadorze za ubiegłoroczną napaść na ambasadora Andrzejewa w Polsce. Domagamy się, aby Rosja zgodnie ze swoimi oświadczeniami szanowała konwencję wiedeńską i zapewniła zgodnie z nią bezpieczeństwo polskim dyplomatom. Astachow stwierdził w rosyjskiej telewizji państwowej, że zabijanie ambasadorów mieści się w ramach prawa międzynarodowego. W Tatrach wzrosło zagrożenie lawinowe. TOPR ogłosił trzeci stopień. Powodem jest wzrost temperatury. W ciągu dnia śnieg zalegający na stromych zboczach i w żlebach robi się ciężki i niestabilny, mówi Tomasz Zając z TPN. Możemy się spodziewać mniejszych lawin albo nawet SUV-ów, ale one są również bardzo niebezpieczne, dlatego że mają większy ciężar i mimo że powiedzmy objętościowo, czy ich zasięg nie jest taki duży, no to wejście w takie lawinisko albo porwanie przez taką lawinę może mieć duże konsekwencje. Wysoko w Tatrach jest nadal sporo śniegu, na Kasprowym Wierchu ponad 1,5 metra. Ulicami Katowic przeszedł marsz w obronie osób społecznie wykluczonych i bezdomnych. Wydarzenie zorganizowało Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, które od kilkudziesięciu lat pomaga potrzebującym. Chcemy zwrócić uwagę na rosnący drastycznie w naszym kraju problem ubóstwa, mówi Dietmar Bremer, szef organizacji. Według naszych badań w naszej aglomeracji 4,5% wszystkich mieszkańców to są osoby wykluczone społecznie, żyjące w biedzie. Mają dochód miesięczny i same mieszkają nie większy niż 1300 zł. I stąd tutaj nasza akcja już od 32 lat. Można u nas zjeść obiad gorący. I dla niego najważniejsze jest ciepły posiłek. I ten posiłek oczywiście udostępniamy tutaj. W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy regionu, osoby potrzebujące oraz przedstawiciele Partii Zielonych. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne organizuje marsze dla bezdomnych od 25 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Nie o 21.30, a 20 minut temu rozpoczął się mecz Igi Świątek w 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Madrycie. Opóźnienie spowodowały przedłużające się wcześniejsze mecze, ale teraz już o ćwierćfinał Iga Świątek gra z Jekateriną Aleksandrową. No i po pierwszych czterech gemach to Aleksandrowa prowadzi 3-1 z przewagą przełamania. Miedź Legnica żegna się z piłkarską PKO Ekstraklasą. Miedź zremisowała dziś na wyjeździe rundzie z siódmą w tabeli Krakowią 1-1, a to oznacza, że pozostała na ostatnim miejscu w ligowej tabeli i nie ma już szans, by opuścić strefę spadkową. 4 mecze do rozegrania, czyli maksymalnie 12 punktów do zdobycia, a strata zespołu z Legnicy do dającego utrzymanie 15 miejsca wynosi punktów 13. Pomocnik Miedzi Dawid Drachal. Mieliśmy sytuację, niestety nie wykorzystaliśmy ich i spadamy niestety z ligi. Pomimo spadku nie będziemy się poddawali, nie będą te 4 mecze wyglądały tak, że się przed przeciwnikami położymy, natomiast będziemy chcieli walczyć o każdy punkt i zdobyć 12 punktów. W strefie spadkowej Ekstraklasy są też Śląsk Wrocław i Lechia Gdańsk. Do 15 miejsca tracą kolejno 4 i 9 oczek. VfL Wolfsburg i FC Barcelona. Zespoły te zagrają w finale piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Drużyna z Niemiec awans wywalczyła dziś. Pokonała w Londynie Arsenal po dogrywce 3-2. Ewa Pajor w tym meczu gola nie strzeliła, ale i tak prowadzi w klasyfikacji strzeleckiej Champions League. Ma na koncie 8 trafień i szansę poprawienia wyników w wielkim finale, a ten finał 3 czerwca. Ale na razie mamy długi majowy weekend, który trójkowo spędzamy w Jakuszycach. Tamtejsza sportowa majówka to wydarzenie typowo amatorskie dla entuzjastów aktywności fizycznej, ale Dolnośląskie Centrum Sportu szykuje się do organizacji imprez najwyższej rangi. O szczegółach Dariusz Urbanowicz. Dolnośląskie Centrum Sportu szykuje na Polanie Jakuszyckiej i na trasach w okolicznych Izerach szereg imprez wyczynowych, ale także amatorskich, mówi dyrektor Mariusz Gawlik. W połowie czerwca mamy zawody Pucharu Polski w biatlonie letnim, w sierpniu biegowy bieg Piastów, we wrześniu rowerowy bieg Piastów. W przyszłym roku, w lutym 2024, pierwsze duże zawody międzynarodowe będą to Mistrzostwa Europy Juniorów w biatlonie. Aby myśleć o Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy czy nawet Świata, jako organizator trzeba przetrzeć się w boju, organizując nieco mniejsze imprezy. Aby ubiegać się o zawody najwyższej rangi, Mistrzostwa Świata, Puchary Świata Seniorów, trzeba pokazać, że obiekt spełnia takie właśnie funkcje, że dobrze zawody troszkę niższej rangi są organizowane. Liczymy na to, że właśnie po tych pierwszych zawodach Mistrzostwach Europy będziemy gospodarzami kolejnych dużych wydarzeń, czy to Mistrzostw Świata, czy Pucharów Świata Seniorów. Zarówno w biatlonie, jak i w narciarstwie klasycznym. A na koniec ostatniego dziś sportu w trójce jeszcze raz zaglądamy do Madrytu. Iga Świątek wygrała 5. gema w pierwszym secie meczu z Jekateriną Aleksandrową. W tej chwili jest 3-2 dla Rosjanki, która wciąż ma przewagę jednego przełamania. W ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, miejscami głównie w centrum i na wschodzie. Pojawią się z kolei burze na termometrach od około 8-12 stopni nad samym morzem, przez 14-18 w przeważającej części kraju, do 19-23 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Nazbierało mi się ostatnio różnych takich wyjazdów. No gdzież ja nie byłem? Byłem przede wszystkim na wspaniałych urodzinach Czesia Bartkowskiego. 80 lat, nie w kij dmuchał, a w ogóle o Czesiu trzeba będzie sobie chyba troszkę pogadać, jak tylko znajdzie się nieco luzu i w naszych tematach, i w mojej głowie. Opowiem wtedy również, jak to było z Big Bandem Śląskim Grzesia Nagórskiego, jak to było w Ostrowie Wielkopolskim w Przepompowni. Teraz zresztą znowuż niebawem będę się wybierał do Gdyńskiego Ucha. Jak na mnie, to tych wyjazdów jest coś, niecoś, troszkę za dużo. No to znaczy, ja bym się chętnie wybrał i jeszcze nie na jeden, ale na kilka następnych. Ale panowie doktorzy uparli się, że nie mam ograniczone możliwości, więc wszystkich, nawiasem mówiąc, z góry uprzedzam, że jeśli mnie nie ma gdzieś zbyt często, to nie jest to naprawdę moją winą i moją zasługą. Ale przejdźmy wreszcie do tematu zaplanowanego na dzisiaj. I na początek Wayne Shorter. Znowu Wayne Shorter, który odszedł od nas niedawno, ale dziś w troszkę nietypowej roli. To znaczy, chciałbym go przedstawić takiego, jakiego nie co dzień go się spotyka. Nie w takich zespołach, z jakimi ma co dzień do czynienia. W tym wypadku sięgam najpierw po zespół Steely Dan. To jest zespół, który absolutnie nie uważał się za jazzowy, co nie przeszkadzało otaczać im się co rusz najlepszymi jazzmenami, jakich można było osiągnąć. Całość prowadzili Donald Fagen, który obsługiwał klawiatury, śpiewał, ale przede wszystkim wymyślał te wszystkie nieprawdopodobne kompozycje, a wspomagał go w tym zawsze gitarzysta Walter Becker. Cała reszta się zmieniała nieustająco. No i tu na przykład znów mamy otoczenie jazzowe. Ja już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo ludzi jest tu kupa, a między innymi na klawiaturach jeszcze gdzieś tam dodatkowo Victor Feldman. Ale najważniejsze solo instrumentalne to Wayne Shorter i oddajmy jemu głos. Hill. Thank you. Ten utworek zwał się Asia i pochodzi z płyty o tym samym tytule, a grał zespół Steely Dan, jednak w roli solisty wyjątkowo pojawił się Wayne Shorter. No i przy Shorterze zostajemy jeszcze w dalszym ciągu. Tym razem sięgam po nagranie, którego autorką jest wokalistka Joni Mitchell. Wspaniała, nawiasem mówiąc, wokalistka, choć też nie zawsze z jazzem się utożsamiała, miała znacznie szersze pole widzenia, ale w tym wypadku nagrała płytę po śmierci Charlie'ego Mingusa, dedykowaną mu od początku do końca. To znaczy, były to jego kompozycje, były jeszcze różne wtręty, dyskusje, nawet rozmowa z Mingusem, który niestety już nie żył, a ekipa akompaniująca zupełnie wspaniała i bardzo różnorodna, zmieniająca się od najmniejszej do największej. To nagranie, po które teraz sięgam, zwie się Lucky i akompaniuje tutaj wokalistce Big Band Jacob Pastoriusa. A jako solistę znowu wybrano Wayne Shortera. To a cat from Des Moines, he said he ran a cleaning plant. That cat was clanking with coin. Well, he must have had a genie in a lamp, 'cause every time I dropped a dime, I blew it. He kept ringing bells, nothing to it. He got three oranges, three lemons, three cherries, three plums. I'm losing my taste for fruit, watching the dry cleaner do it. Like Midas in a polyester suit. It's all luck, it's just luck. You get a little lucky and you make a little money. I followed him down the strip. He picked out a booth at Circus Circus where the cowgirls fill the room with their big balloons. The cleaner was pitching with their peas. The door of the Johnny Gwinnie phone is just To był Jaco Pastorius Big Band akompaniujący pani Joni Mitchell, a jako solista wystąpił Wayne Shorter. No i w dalszym ciągu pozostajemy przy Shorterze i przy Joni Mitchell, aczkolwiek to nagranie, po które teraz sięgam, jest już no nieomal o ćwierć wieku późniejsze. I tym razem to nie Johnny jest liderką. Liderką jest Herbie Hancock, który właśnie przygotowywał płytę z okazji jakiejś tam rocznicy urodzin czy śmierci George'a Gershwina. To się nazywa Gershwin's World i z tej płyty wybieram oczywiście utworek zatytułowany The Man I Love, który już niejednokrotnie gościł na naszej antenie. A dlaczego? Dlatego, ponieważ tu również mamy solo Shortera i wydaje mi się, że jest to jego najłagodniejsze i najładniejsze solo, jakie słyszałem w tego rodzaju ujęciu. Śpiewa oczywiście Joni Mitchell, a akompaniują no Herbie Hancock, jako się rzekło, dalej Wayne Shorter, jako się rzekło, dalej jest Aria Coleman na basie i wreszcie moja sympatia Terry Lyne Carrington za perkusją. The Man I Love. Someday you'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. You'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while you'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Built a little home meant for two, from which I'll never roam. Who but would you? I tell the stars up above. I will meet him on a Sunday, maybe on a Monday, maybe not. Still I'm sure I'm gonna meet him one when he comes my way. Liderował Herbie Hancock, śpiewał Johnny Mitchell, a solo na tenorze grał Wayne Shorter. Tak słodziutko, że aż trudno uwierzyć, że to właśnie on. No, ale teraz już damy mu spokój, natomiast pozostańmy przy tym temacie takiego różnego zainteresowania niektórych muzyków i sięgam w tej chwili po Joe Hendersona, który uwielbiał, bardzo często pojawiał się i na płytach, i na koncertach, grać w trio. Trio to bardzo szczególny sposób, zwłaszcza jeśli chodzi oczywiście o dęciaka, no bo nie ma z jednej strony żadnego harmonicznego instrumentu, który by cośkolwiek narzucał czy dyktował. Można powiedzieć, że solista ma absolutnie więcej swobody i zupełnie rozwiązane ręce. Z drugiej jednak strony, żeby taki program uciągnąć w trójkę, to trzeba być nie byle wykonawcą, bo zwróćcie uwagę, tylko trzech muzyków. Posłuchajmy całej płyty, zacznie nam się nudzić. No chyba, że ktoś gra tak jak Joe Henderson, któremu towarzyszą, tu nawiasem mówiąc, Gregory Hutchinson na perkusji, Christian McBride na basie. A ten temacik to kompozycja Billy'ego Strayhorna Raincheck. Thank you. Joe Henderson, saksofon tenor, Christian McBride, kontrabas i Gregory Hutchinson, perkusja. No i któż by sobie pomyślał, że człowiek o takich skłonnościach do maksymalnej kameralistyki nagle zatęskni do ogromnego big bandu. A jednak tak się stało. Nikt nie przypuszczał, że Henderson weźmie się za big band, a już na pewno nikt nie przypuszczał, że wyjdzie mu to tak wspaniale, bo ta orkiestra była przede wszystkim na nieprawdopodobnym poziomie technicznym, a poza tym aranżacje Joe Hendersona były zupełnie nieprawdopodobne. I proponuję Państwu jedno z nagrań tego bandu. Tym razem jest to kompozycja Hendersona Serenity, a poza liderem, czyli Hendersonem, który obsługuje saksofon, pojawi nam się jeszcze na fortepianie Chick Corea. We'll be right back. To był Joe Henderson Big Band i kompozycja Hendersona zatytułowana Serenity, również przez niego zaaranżowana. No i ma się rozumieć, Henderson nikt by sobie nie odmówił zagrania solówki, a na drugie solo wyciągnął Chicka Corea. A teraz, drodzy Państwo, przechodzimy już do ostatniego w dniu dzisiejszym tematu. Czasu jeszcze trochę mamy, no ale temat naprawdę ostatni. Niestety jest to jeden z tych tematów, które zawsze mi pogrążają od początku do końca. Znowu odszedł od nas jeden z największych gigantów jazzu. Człowiek o nieprawdopodobnych osiągnięciach. Pianista Ahmad Jamal. On wymyślił zupełnie inny sposób rozgrywania muzyki. To nie były, dajmy na to, jakieś harmoniczne sekwencje, które przebiegały jedna za drugą. To były bardzo często nieoczekiwane wrzucania dodatkowych motywów, które rozwijały się albo nie rozwijały. Bywało, że autor wrzucał ten nowy motyw, a potem się szybko wycofywał i zostawiał z tym motywem sekcję. No nieprawdopodobne rzeczy. Zresztą pamiętam, jak oni występowali na Bielskiej Zadymce Jazzowej i basista strasznie się łapał za głowę, że w ogóle grać z Ahmadem Jamalem to trzeba mieć nie wiem jaki refleks, bo nigdy nie wiadomo, kiedy on na co przejdzie. No, posłuchajmy sobie tej muzyki. Jest naprawdę wspaniała i na początek proponuję Państwu taki utworek, jego kompozycję Back to the Island, który właśnie demonstruje te wszystkie niesamowite jego pomysły grania w trio. A potem proponuję przepiękną balladę The Way You Look Tonight. W oryginale jest to numer w piorunującym tempie, a tutaj nagle wolniutko, nagle rycznie i jakby nie było przepięknie. Jeśli starczy nam czasu, dorzucę Państwu jeszcze coś z tej samej paczki, a właśnie jak wygląda ta paczka. A zatem Ahmad Jamal fortepian, James Kamak kontrabas, Idris Muhammad perkusja, Manolo Badrena dodatkowe perkusyjki. No i w dalszym ciągu trzy kwadranse jazzu jeszcze trwają, ale nic już więcej mówić nie będzie. Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you. Thank you.